Aya bak, yıldıza bak, suya giden kıza bak. Kız Allah'ım seversen dön de bir yol bize bak. Kız Allah'ım seversen dön de bir yol bize bak. Kara kız kurbanın olayım, gitme hayranın olayım. Yılda kurban bir olur, her gün kurbanın olayım. Kara kız kurbanın olayım, gitme hayranın olayım. Ham yeridir.